เป็นอะไรไปอบิกาเอลเธอร้องไห้ทำไม ผู้เผยพระวจนะซามูเอลเสียชีวิตแล้ว ทำไมต้องร้องไห้เพื่อเขาด้วยถ้าแกนั่นไม่มีประโยชน์อะไรอีกล่ะแกขนาดนั้นก็ตายซะได้แล้วนี่เป็นเวลาแห่งความยินดีนะไม่ใช่ความโศก นาบานถ้ามิเสียใจที่ท่านซามูเอลผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าตายหรอกเหรอ ไม่อบิกาเอลเรื่องอะไรฉันต้องเสียใจฉันมีทุกสิ่งฉันมั่งคั่งเธอเข้าใจไหมและนี่เป็นเวลาที่ความมั่งคั่งของฉันจะเพิ่มพูนขึ้นเราจะเริ่มตัดขนแกะพรุ่งนี้เลย ปีนี้ฉันจะมีแกะ 3,000 ตัวและแพะอีกมากกว่า 1,000 ตัวนี่ไม่นับทรัพย์สินอื่นอีกนะไม่มีใครแล้วในเมืองคาเมนแห่งนี้จะร่ำรวยเท่าฉัน แต่ความมั่งคั่งก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างนะ ก็ไม่ขาดแคลนอะไรอยู่แล้ว ขาดแต่สิ่งที่เงินทองซื้อไม่ได้ ยังเช่นอะไร ไม่เป็นไรหรอกท่านนาบานเธอคงไม่เข้าใจอะไร ดาวิดบุญแห่งเจสซี่ได้ส่งเรามาเพื่อส่งความปรารถนาดีให้ท่านมีอายุยืนนานและสุขภาพที่ดี พวกท่านมาจากดาวิดนั้นใครล่ะคือดาวิดใครคือบุตรเจสซี ่ท่านเป็นผู้นำกลุ่มของพวกเราพวกเราดูแลฝูงแกะของท่านให้ปลอดภัยจากกลุ่มโจรและก็ขโมย อ๋อนั่นดาวิดล่ะทุกวันเนี้ยคนไทยหลายคนหนีจากเจ้านายไปอยู่กับเขา ท่านครับนี่คือเทศกาลตัดขนแกะดาวิดบุตรชายของท่านจึงขอให้ท่านมีเมตตากับคนของเขาด้วยการแบ่งปันเสบียงอาหารของท่านอะไรก็ตามที่ท่านยินดีที่จะให้ พูดอีกอย่างเขาต้องการขออาหารนี่เองฉันไม่ได้ทำธุรกิจขายอาหารหรือเนื้อนะก็ทำไมฉันจะต้องแบ่งขนมปังแบ่งน้ำและเนื้อที่ฉันเลี้ยงคนของฉันให้กับพวกที่ฉันไม่รู้จักด้วยอะฮะ ท่านไปถามคนใช้ของท่านดูก็ได้นี่ครับว่าเราได้ปกป้องพวกเขาในทุ่งหลายเดือนมานี้อย่างไร ฉันบอกว่าไม่ก็คือไม่ออกไปเลยพวกชอบโกงออกไปจากสมบัติของฉันออกไปให้พ้นจากสายตาของฉันอย่างนี้ได้ยินไหม พวกท่าน10คนกลับมามือเปล่าอย่างนั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงอ่ะ พวกเราจะเล่าทุกสิ่งที่นาบานพูดกับเราให้ท่านฟังนาบานเป็นคนใจแข็งที่สุดขี้เหนียวที่สุดหยาบคายที่สุดเท่าที่พวกเราเคยพบมาฉันน่ะสงสารคนที่อยู่กับเขาในบ้านนั้นจัง ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจจะลงมือจัดการกับนาบาล ตอนนี้จะใช้พวกท่าน400คนเตรียมดาบขึ้นในที่ฉันทำอยู่นี้อีก200คนอยู่เฝ้าที่นี่เราจะไปคาเมลฉันสัญญาว่าในตอนรุ่งเช้าเราจะไม่ให้มีใครมีชีวิตอยู่ในบ้านของนาบาล ในขณะนั้นคนใช้คนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์และการกระทำอันหยาบคายของนาบาลที่ไล่ผู้คนไปรีบมาบอกอาบิกาเยอภรรยาแสนสวยของนาบาล นายท่านดาวิดได้ส่งผู้ส่งข่าวเดินทางมาจากทะเลทรายเพื่อมาอวยพรแต่นายท่านนาบานได้ขับไล่พวกเขาออกไปยังไม่ได้ดีนายท่านเขาเป็นคนไร้น้ำใจจริงๆไม่มีใครพูดกับเขาได้เลยอ่ะ ฉันเสียใจที่ได้ยินเรื่องแบบนี ้แต่คนของดาวิดดีต่อเรามากนะไม่เคยคิดปองร้ายกับเราเมื่อเราอยู่ที่ทุ่งเลี้ยงแกะของเราพวกเขาเหมือนกับกำแพงปกป้องเราในยามกลางวันและกลางคืนนายท่านลองคิดชั่วเราจะทำยังไงกันดีเพราะฉันแน่ใจว่าสิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้นกับคนในบ้านของเราอย่างแน่นอน อาบิกาเยอไม่รีรออะไรเธอไม่ได้ตอบคนใช้แต่สั่งให้คนรับใช้ของเธอเตรียมขนมปัง200ก้อนเหล้าองุ่น2ถุงแกะ5ตัวข้าวคั่ว5ถังลูกเกด100ก้อนและผลมะเดื่อแห้ง200ก้อนบรรทุกลาไปด้วย บรรทุกของพวกนี้ขึ้นลาและไปส่งที่มาโอนฉันจะขี่ของฉันตามไป ครับนายหญิง เมื่อขบวนของอาบีกาเยลมาถึงหุบเขาก็พบดาวิดกับคนของเขาติดตามมาอาบีกาเยลรีบลงจากลาและโค้งคำนับลงถึงดินเธอพูดกับดาวิดที่ฝ่าเท้าของเขาว่าน ายท่านขอให้โทษนั้นตกอยู่ที่ดิฉันคนเดียวโปรดฟังดิฉันผู้รับใช้ของท่านและอย่าได้ฟังนาบานผู้มีใจชั่วร้ายเลยเขาเป็นเหมือนอย่างชื่อของเขาชื่อของเขานั้นหมายถึงความโง่เขลาเขาจึงเป็นคนโง่เขลาดิฉันไม่ได้พบกับคนของท่านเมื่อท่านส่งมาคราวที่แล้วโปรดรับของพวกนี้ไว้สำหรับผู้ที่ติดตามท่านเพราะผู้รับใช้ของท่านนำมามอบให้แก่ท่านโปรดยกโทษต่อความก้าวร้าวด้วยพระเจ้าจะอวยพรให้พงพันธุ์ของท่านเพราะว่าท่านสู้เพื่อพระเจ้าขอให้ไม่มีความผิดบาปใดๆเกิดขึ้นในชีวิตของท่านบัดนี้พระเจ้าได้เก็บท่านไว้มิให้ต้องมีการเสียเลือดในวันนี้เพื่อเป็นการแก้แค้นเพื่อเมื่อท่านได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลท่านจะไม่ต้องคิดถึงเรื่องของการหลั่งเลือดที่ไร้ค่านี ้สรรเสริญพระเจ้าของอิสราเอลที่พระองค์ส่งมาในวันนี้ขอให้ท่านได้รับพรเพราะการตัดสินใจของท่านเพื่อมือของฉันจะไม่เปื้อนเลือดแห่งความคับแค้นฉันจะรับสิ่งที่เธอนำมาให้ท่านจะกลับไปบ้านด้วยสันติสุขเพราะวันนี้ฉันจะทำตามที่เธอขอ ขอบคุณค่ะเนท่านขอบคุณ เมื่ออาบีกาเยลกลับถึงบ้านเธอพบว่านาบาลกำลังเลี้ยงฉลองเหมือนกษัตริย์และเมามาอยู่ดังนั้นเธอจึงไม่ได้พูดอะไรจนกว่าจะถึงวันรุ่งขึ้น อรุณสวัสดิ์นาบาล ฉันไม่สบายเนี่ย เมื่อไหร่ท่านจะรู้สักทีว่าเล่าให้โทษแก่คนเราท่านรู้ไหมว่าท่านโชคดีเพียงใดที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงเช้านี ้มีชีวิตอยู่น่ะเหรอฉันหวังว่าฉันจะตายไปซะดีกว่ามั้ง ฉันจะบอกให้นะนาบานเธอเกือบจะไม่รอดจากคมดาบเมื่อคืนที่แล้ว อะไรนะเธอพูดถึงอะไรกัน ดาวิดมาเพื่อที่จะฆ่าท่านและคนในบ้านนี้ทุกคน ดาวิดไอ้ผู้ลี้ภัยคนนั้นน่ะ ใช่ที่เขาส่งคนมาขออาหารจากท่านไง เข้ามานี่เพื่อจะฆ่าท่านนั้นน่ะ ใช่กับทหารพร้อมรบ400คนเธอโทษเขาไม่ได้เพราะการแสดงอันหยาบคายกับเขาโดยเฉพาะที่เขาดีต่อเราปกป้องคนเลี้ยงแกะให้เราหลายเดือนที่ผ่านมา อะไรจุดเขาล่ะ ฉันเตรียมขนมปังไปแล้วก็ข้าวโพดองุ่นแห้งบรรทุกไปบนลาหลายตัวฉันออกตัวขอโทษแทนเธอและพูดขอให้เขากลับไป ตายแล้วแล้วเขาก็กลับไปงั้นเหรอ ใช่นาบานเธอก็เลยยังมีชีวิตรอดมาจนถึงเช้านี้รู้ไหม แล้วเขาจะกลับมาอีกไหม ใครจะรู้ล่ะ เรื่องนี้ทำให้นาบานล้มป่วยลง10วันต่อมาเขาก็เสียชีวิตเมื่อดาวิดทราบข่าวการตายของนาบาลเขาดีใจที่พระเจ้าทรงลงโทษคนชั่วอย่างไรก็ตามเขาไม่อาจลืมความงามและความฉลาดของนางอาบีกาอยู่ได้ดังนั้นดาวิดจึงส่งคนไปขอให้นางแต่งงานกับดาวิดอาบีกาเยอร์ยอมตามข้อเสนอจึงพาคนทั้งอีก5คนเตรียมลาและเดินทางไปพร้อมกับคนใช้ของดาวิด อบิกาเยลเธอมาจริงๆด้วยฉันไม่อาจลืมเธอได้เลยเธอรู้ไหม ดิฉันก็เหมือนกันดาวิดฉันได้บอกคนใช้ของท่านฉันพร้อมจะรับใช้ท่านและได้ล้างเท้าให้คนของท่าน แต่ว่าฉันเป็นเพียงผู้ลี้ภัยที่ไม่มีสมบัติอะไรฉันไม่มีผืนดินที่ไหนเธออาจจะลำบากกว่าที่เคยเป็นอยู่ก็ได ้นั่นไม่สำคัญไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนฉันจะมีความสุขที่นั่นตรงกันข้ามมีชีวิตอยู่กับคนร่ำรวยทำให้ฉันไม่มีความสุข